Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, 30. Lem'adan, Hayat bahsinden, Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus isimlerinin, içinden Hay isminin tefsirini, tefekkürî bir tefsirini okumaya devam ediyoruz. 3. Remiz, Hayatın 29. özelliğinde denilmiştir ki, kainatın neticesi hayattır. Hayatın neticesi de şükür ve ibadettir. Evet, burada şu kadar bir açıklamaya ihtiyaç var gibi görünüyor. Kainat bir fabrika gibi, binlerce milyonlarca belki işçisi olan bir fabrika gibi, çalışıp, çabalayıp hayata hizmet ediyor, hayatın varlığına hizmet ediyor. Ve diyelim ki, kainatın neticesi hayat, yani hayatı netice veriyor. Gerçekten kainatın en önemli neticesi hayattır. Peki, hayatın bir neticesi var mıdır? Yani bu kadar işçinin, bu kadar fabrikanın, bu kadar tezgahın çalışmasıyla hasıl olan bir hayat, kendisi önemsiz, değersiz bir şey midir? Hayatın neticesi ne olabilir? Hayatın neticesi eğer kendinden ibarettir denilirse, bakın, dünyada kısa bir dönem, kısa bir zamanda yaşayan canlı varlıklar, kendilerini gösterip çabuk dünyadan ayrılıyorlar. Bu kadar emeğin, bu kadar masrafın sonucu budur demek, öyle kolay değil. Hayatın, hayatı veren tarafından belirlenmiş, hayatı yaratan tarafından belirlenmiş, kainat üstü, madde üstü bir gayesi vardır. Bu şükür ve ibadettir. Demek ki şükür ve ibadet, hayatın neticesi olduğu gibi, kainatın da yaratılış sebebidir. Yani, mesela yine daha basit bir misalle ifade edersek, bir fabrika uğraşıyor, bir araba yapıyor. Arabanın bir gayesi var mı? Arabanın yapılışından bir maksat var mı? Evet, var. İnsanın rahat etmesi ve uzak yollara kısa zamanda seyahat edebilmesi, rahatça seyahat edebilmesi için yapılmış bir vasıta. Öyleyse, fabrikanın maksadı, insanı rahat ettirmek ve kolayca uzak mesafelere ulaştırmaktır. Onun için çalışıp çabalıyorlar demek yanlış olmaz. Kısacası, kainattan beklenen netice şükür ve ibadettir. Evet, bu kainatın yüce yaratıcısı, Sani-i Hayy-i Kayyum'u, kendisi diri olan ve canlı varlıklara da hayat veren, Kayyum ismi de cansız varlıkları özellikle, canlı ve cansız bütün varlıkları ayakta tutan, onları çalıştıran, yani şöyle denebilir, Hay ismi bir fabrikadaki işçilere hayat vererek onları canlı kılmışsa, kendi hayatını gerçekleştirmişse, Kayyum ismi de cansız varlıklara canlı varlıkmış gibi bir düzen, bir nizam vererek onları ayakta tutuyor, çalıştırıyor. O da Kayyum ismini gösteriyor. Evet, Sani-i Hayy-i Kayyum, bu kadar sayısız, çeşitli nimetleriyle, kendini bildirmesine karşılık elbette can verdiği, şuur verdiği, akıl verdiği kullarının onu tanımalarını ve iman etmelerini ister. Doğrusu, hayatı biz çok iyi bilmiyoruz. Hayatı bedava bulduk gibi, sanki sokakta bulunmuş gibi. Eskiden sokakta bulunan şeye, özellikle sokakta bulunan bebeğe lakıta derlerdi. Sanki sokakta bulmuşuz, çok basit bir şey gibi geliyor hayat. Bebeklerin dünyaya gelişi de, diğer canlı varlıkların dünyaya gelişleri de, sanki böyle çok kolay yaratılışlarından ötürü çok basitmiş gibi geliyor. Halbuki Cenab-ı Hallâk-ı Zülcelal o kadar harika şeyleri yapıyor, yaratıyor ki, duyguların yaratılması apayrı bir güzellik, bedenin yapılması apayrı bir harika. Beynin, aklın yaratılması bambaşka bir harika. Evet, bunlar üzerinde düşündükten sonra, bunları iyi anladıktan sonra, yaratılışın hem tesadüf olmadığını, hem de bir gayesinin, bir maksadının, bu hayattan beklenen bir maksadın olması gerektiğini anlarız. Evet, Cenab-ı Hak hem hayatı vermiş, hem hayat için lazım olan bütün cihazatı vermiş. Yani bütün organları vermiş. Çok güzel, ölçülü, hesaplı, kitaplı, öyle güzel çalışıyor ki insan vücudu. Böylesine güzel bir nimeti, makineyi diyelim, Cenab-ı Hak çalıştırıyor. Bunun karşılığında şükür ve ibadet istiyor. Nimetleriyle kendini sevdirmesine karşılık, onu teşekkürlerle sevmemizi istiyor. Ve bu çok değerli sanatlarına karşılık da onu överek karşılamamızı istiyor. Doğrusu biz çok az bir iyilik etsek birisine, bir teşekkür bekliyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın böyle akıl almaz bunca nimetlerine karşılık, hiç ilgisiz kalabilmek insanlığa, insan olmaya hiç yakışmıyor. Vücudunuzda bütün organlar hepsi nizam içinde mükemmel çalışıyor. Bunu doktorlar daha iyi biliyor. Tıp ilmiyle uğraşanlar daha iyi biliyor. Kan tahlilleri yapılıyor, idrar tahlilleri yapılıyor ve vücudun belki 100, belki 200 tahlili yapılabiliyor. Bakıyorlar, diyelim ki her birisi mükemmel çalışıyor. Çok böyle miligramın onda biri, 20'de biri, 100'de biri kadar hata yapılmadan çalışmalar oluyor. Ama insan buna karşılık bir teşekkür etmiyorsa, Rabbini hatırlamıyorsa, bu kadar güzelliklere bir memnuniyet hissi taşımıyorsa, tabii yazıklar olsun, yazıklar olsun bize. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar değerli sanatlarına karşı da, ona hayran olarak, onu överek karşılamamızı ister. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd, övgü, alemlerin Rabbine, yani her şeyi yaratıp, tanzim eden, düzenleyen, ihtiyaçlarını veren, işlerini tedbir eden Allah'adır. O buna layıktır. Ondan başkasının da böyle bir şükre, teşekküre ve övgüye, böyle bir övgüye liyakati yoktur. Herkesin elbette yaptığı iyilik kadar bir teşekküre liyakati olabilir. Ama hangi iyilik Cenab-ı Hakk'ın iyiliği kadar olabilir veya onun iyilikleriyle, onun lütuflarıyla karşılaştırılabilir ki? Evet, ve ayrıca Cenab-ı Hakk'ın yol gösterici, eğitici, şefkatli emirlerine karşı da Allah bizden itaat ve ubudiyetle karşılık vermemizi, itaat ve ubudiyetle, ibadetle karşılık vermemizi ister. İşte Allah'ın bu anne babadan daha şefkatli tavrı, rububiyet diyoruz buna. Anne babadan daha şefkatli tavrı karşısında teşekkür ve ubudiyet hayatın en önemli gayesidir. ve dolayısıyla bütün kainatın en önemli gayesi bu teşekkür ve ibadet olduğundandır ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan, ısrarla ve bazen şiddetli ama her zaman tatlı ifadelerle, insanları şükür ve ibadete sevk ediyor. Evet, biz bilsek, en küçük bir nimetin, en küçük bir organın nasıl çalıştığını, nasıl o nizamın verildiğini, nelere bağlı olduğunu, vücudumuzda ne kadar ince hesaplar, kitaplar ve çalışan hücreler, al yuvarlar, ak yuvarlarla hayatımızın devam ettiğini anlasak, bilsek, evet, hepimizin doktor olması gerekmez ama az çok biliriz. Biyoloji okuyan herkes de bir şeyler bilir. Bunlardan anlıyoruz ki, ibadete, şüküre, başkası değil elbette yalnız Cenab-ı Hak layıktır. Şükür O'na yapılır. Hamd O'na mahsustur. Kur'an-ı Kerim de tekrar tekrar bunu beyan ediyor. Demek ki bu şükür ve ibadetin doğrudan doğruya gerçek sahibi olan Allah'a gitmesi lazım. Biz eğer gaflet ile çeşitli sebeplere dağıtırsak, bazen sebeplere bile teşekkür etmiyoruz. Neye memnun olduğumuz, neye teşekkür ettiğimiz belli değil. O kadar bencilce sadece yiyip içiyoruz ki, kafamızda bin türlü hesap ve bu kadar nimet nereden geldi, nasıl hazırlandı, kimler çalıştı, hiç farkında değiliz. Hiçbir teşekkür, hiçbir minnet, hiçbir memnuniyet hatta bazen hissetmeden yiyip, içip, yaşayıp, istifade edip gidiyoruz. Halbuki biz ot değiliz, biz ağaç değiliz. Hakkımızda hazırlanan bu kadar bunca nimeti, iyiliği görebilen insanlarız biz. Görmesi gereken insanlarız. Duygularımız var, hislerimiz var, anlayışımız, aklımız var. Bunlar ihsan edilmiş. Evet, nimetlerden hesaba çekilmeden önce, yani Cenab-ı Hak bu nimetlerin nasıl hazırlandığını bize anlatıp da bir hesaba çekecek olsa, bir tek nimetin ne borcunu ödeyebiliriz, ne de yaptığımız, ömür boyu yaptığımız ibadetler, ki ömür boyu ibadet yapsak onu da, bunları ödemeye yetmediğini biliriz. Yetmediğini görürüz. Allah her şeyden hesaba çekmeyecek. Yani eğer iman edersek, pek çok eksiğimizi affedecek. Hele namaz kılarsak, zekat verirsek, pek çok şeyimizi affedecek. Bir şükür, bir minnettarlık ona karşı hisseder. Nimetlerin ondan olduğunu bilirsek, pek çok kusurumuzu, hatamızı affedecek. Ama bağışlayın, bir hayvan gibi, bir bitki gibi, kendisine ihsan edilen, ikram edilen bu kadar şeyi, şöyle derli toplu olsun, sendendir, senindir Allah'ım desek, yani bir doktor kadar tıp bilmeyerek veya bir zoolog, bir biyolog kadar bitkileri vesaireyi bilmeyerek, onları düşünmeyerek, şu belgesellerde filan dinlediğimiz kadarıyla bir şeyler anlasak da, ona şükretsek, belki kurtaracağız yakamızı. İşte onun için Kur'an-ı Kerim hatırlatıyor. وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْي۪ي وَيُم۪يد۪ Bu milyarlarca varlığı O'dur, O'dur yalnız dirilten ve sonra vakti gelince onları dünyadan götüren, öldüren. وَلَهُ اِخْتِلَافُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Geceyi gündüzü meydana getiren, farklı farklı yaratan, o da bizim iyiliğimiz için böyle değişik haller yapan, gece bizi dinlendiren, gündüz bize çalışmamız için rahat bir ortam hazırlayan O'dur. Huvellezî yuhyî ve yumît, yine O'dur. O'dur, bir başkası yapamaz, hayatı veren, dirilten ve öldüren. Feyzâ kadâ emran, feinnemâ yakûlu lehû kûn feyekûn. Çünkü O bir şey emrettiği zaman, O'nun emretmesiyle o iş olur, hemen oluverir. O, kudretiyle, iradesiyle, hikmetiyle yapar her şeyi, kolayca yapar. Böyle kolay yapamayan birisi ne öldürebilir, ne diriltebilir. Hayatı yaratmak, hayat vermek çok zor bir hadise. Bakın Japonlar, efendim çeşitli milletler, robotlar yapıyorlar. Şimdi arabalarımız da, elimizdeki arabalarımız da birer robot sayılabilir. Bizim için işte tekerleri dönüyor, direksiyonu dönüyor, bizi bir yere götürüyor. Ama daha gelişmiş, daha ileri robotlar yapılıyor. Ama hala hayatı yok onların. Hadi hareketleri var, hareketlerinden haberleri yok, şuurları yok, duyguları yok. Hadi uğraştık, uğraşacağız. Yüzlerce mühendis, binlerce mühendis, her ülkede, her laboratuvarda onlara bir duygu ilave edebilmek için çalışacaklar. Ama kendini, kendi varlığını hissedebilecek mi acaba? Evet. Ve aklı olacak mı? Hesap yapabilecek mi, düşünebilecek mi? Zararı, kârı anlayabilecek mi gibi pek çok yol var ki Cenab-ı Hak en küçük canlı varlığa bile bunları ihsan etmiş. Bir hücrenin bile kendine göre şuuru var, hissi var, duyguları var. Kârını, zararını biliyor. Bütün canlı varlıklar böyle. Evet, her istediğini yapabilen o külli irade, o külli kudret, kudreti mutlaka, odur ki hayat veriyor ve hayatı alıyor. Feyuhyi bihil arda ba'de mevtihe. Yeryüzündeki her şeyi ölümünden sonra dirilten odur. Kışın öldürdüğü pek çok canlı varlığa, bahar mevsiminde yeniden can verir, hayat verir. Bitkilere, böceklere vesaire. İşte bunun gibi ayetler gayet açık bir şekilde sebepleri aradan kaldırıp hayatı doğrudan doğruya yalnızca Hayy-i Kayyum'un kudret eline veriyor. Evet, insanı minnettarlığa ve teşekküre davet eden ve insanda sevgi ve övme hislerini harekete geçiren en önemli şey Allah'ın verdiği hayattır. Hayat olmasa hiçbir şeyin zaten farkında olmazdık. Hayattan sonra da rızık ve şifa ve yağmur gibi nimetler geliyor ki hayata ve onlara biz çok şükrederiz. Yani canlı bir varlık olduktan sonra bize rızkın, yiyeceğimiz şeylerin hazırlanıp ikram edilmesi, ihsan edilmesi çok büyük nimettir. Biz buna şükrederiz. Eğer hasta olursak şifa verilmesi bizi çok memnun eder, ona şükrederiz ve onu çok isteriz. Ayrıca kainat çapında büyük olaylar vardır ki bizim gücümüz yetmez, elimiz ulaşmaz. Ne güneşi yaratabilir, doğdurabiliriz, oradan ışık alabiliriz, ne yağmur yağdırabiliriz. İşte bütün bunları yapan, hazırlayan Cenab-ı Hakk'a biz dönüp dönüp şükretmemiz gerekir. Bunlar ise doğrudan doğruya rızık veren, şifa veren Zat-ı Rezzak-ı Şafi'ye aittir. Sebepler nedir? Sebepler ve vasıtalar sadece bir perdedir. Huver rezzaku zül kuvvetil metin. Evet, ağaç bize meyve veriyor olabilir. arı bizim için çiçek çiçek dolaşıp bal topluyor olabilir. Ama bu sebepleri emir tahtında kudretiyle, iradesiyle çalıştıran, bu sebepleri bizim için hazırlayan, çalıştıran, hikmetiyle, çeşitli hesaplarla ne güzel çalıştıran zat, elbette bizi doğrudan doğruya besleyen O'dur. Sebeplerin üstünde O'nun rahmet elini, şefkat elini görüp, O'nu öpmek anlamına gelen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Elhamdülillah diyelim, övelim ve şükrü lillah diyelim, teşekkür edelim. Hüver rezzaku zul kuvvetil metin. Evet, gücü her şeye yeten rezzak odur. Yoksa nerede o meyveleri tek tek birisi hazırlayacak, ağaçlara takacak? Bu mümkün mü? Bakın, cevizin içine gıdalar doldurulacak, mineraller doldurulacak. Topraktan aldığı suları ve mineralleri, karma karışık bulanık suları alıp sizin için ceviz yapacak, sonra da etrafına sağlam bir ambalaj yapacak, kabuğunu, sert kabuğunu yapacak mesela. Muz yapacak, içine güzel gıdalar dolduracak, sonra üzerine kabuğundan bir ambalaj yapacak. Portakal yapacak keza, içine güzel, kokulu, tatlı gıdalar dolduracak, vitaminler koyacak, sonra üzerine ambalaj yapacak, muhafaza edecek. Hepsini sayın, her birinin yaratılışı, yapılışı ayrı, içindeki gıdası ayrı, tadı ayrı. وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا. Evet, ayet-i kerime, ki pek çok ayetler bize bunu haber verir. Öyle zaman olur ki biz ümitsizliğe düşeriz ve deriz ki artık kuraklık başladı. Ne yapacağız, nasıl yaşayacağız bu memlekette, bu topraklarda deriz ve Cenab-ı Hak birden bakarsınız, bulutları, rüzgarları gönderivermiş ve gürül gürül yağmurlarla toprağı besliyor. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ. Ve öyle hasta oluruz ki, zaten birden mecalimiz kalmaz, ateşimiz yükselir, iyi olamayacağımızı zannederiz, bir daha ayağa kalkamayacağımızı zannederiz. Gücümüz, takatimiz kesilir ve bir suyu bile ağzımıza tutar sevdiklerimiz, çorbayı bile başkasının eliyle içer hale geliriz bir anda, ama Cenab-ı Hak lütfu keremiyle bir şifa verir, vücuda bir kuvvet verir, vücudun askerlerini çalıştırır, ak yuvarlarını çalıştırır, kemikteki fabrikaları çalıştırır ve derken, vücut mikroplara galebe eder, eksiğini tamamlar ve bakarsınız hiç hasta olmamış gibi sağlıklı bir hale geliriz. Evet, defalarca dünyayı talan ettik, tükettik. Ama Cenab-ı Hak defalarca bize baharda, yazda nimetlerini yaratıp ihsan etti. Biz defalarca hasta olduk, mikroplar yayıldı ve ayağa kalkamayacak hale geldik. Ama defalarca bizi ayağa kaldırdı, yaşattı. Eğer o yaşatan, yaratan, besleyen olmasa, biz dünyada kısa bir süre bile ayakta duramayız, kalamayız. Bu ayetleri tefekkür ederek Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmeli. Rızık, şifa, yağmur, sadece ve sadece Zat-ı Hayy-i Kayyum'un kudretine hastır. Perdesiz olarak ondan geldiği için, Arapça kaide-i nahviyece alamet-i hasır ve tahsis olarak, Hüver rezzak, huvellezî, yani odur, başkası değil, şeklinde ifade edilmiştir. İlaçlara faydalı özellikleri veren, vücutta iyileşmeyi yaratan ancak o Şafii-i Hakiki'dir. Dördüncü remiz. Hayatın 28. özelliğinde beyan edilmiştir ki, hayat, imanın 6 esasına bakıp ispat ediyor. İmanın 6 esası neydi? Allah'a iman, O'nun varlığına ve birliğine iman, birincisi bu. O'nu tanımak, O'nu bilmek. İkincisi, ahirete inanmak. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizi ölümden sonra tekrar dirilteceğini, ilk defa dirilttiği, bize hayat verdiği gibi yine kolayca bizi yaratacağını, ama bu defa bizi hayatımızdan hesaba çekeceğini, iman ettiniz mi, beni tanıdınız mı, bana teşekkür ettiniz mi, ibadet ettiniz mi diye günahlarımızdan, sevaplarımızdan, imanımızdan hesaba çekeceği bir ahiret gelecek. Yeni bir hayat. Ve sonra lütfedip inşallah mümin kullarını cennetine alacak. Orada ebedi ikramlarda bulunacak. İşte buna inanacağız. Kafirler, zalim kafirler, insan haklarını çiğneyen kafirler, müminleri insan olarak görmeyen, düşünce ve inanç hürriyetine gem vurmaya çalışan, her türlü hak ve hukuku çiğneyen zalimlere de Cenab-ı Hak o gururlu burunlarını yere sürtecek, bunun hesabını cehennemde soracak. Ayrıca biz Kur'an'a inanırız, kitaplara inanırız, peygamberlere inanacağız. Bize Allah'ı, ahireti haber veren kitapları ve peygamberleri bileceğiz. Kadere inanacağız. İşte bu imanın esaslarına hayat hakikati işaret ediyor. Hayatın bunların hepsiyle ilgisi var. Hayat varsa bu Allah'ın varlığına işarettir. Hayat Allah'ın bir olduğuna da işaret eder. Hayat ahirete de işaret eder. Yeniden diriltilmeye de işaret eder. Keza her şeye. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayası ve yaratılış gayesi hayattır. Bakın ne kadar güzel, maya dedi. Hayat bir mayadır. Bütün maddi alem hayat sayesinde, hayat mayası sayesinde bir şeyler oluyor. Hayat olmasa ne olduğu bile çok önemli değil. Onun için en önemli netice ve maya ve yaratılış gayesi hayattır. Canlı olmaktır. Canı murad etmiş Cenab-ı Hak. Can vermeyi, canlı yaratmayı. Elbette hayat denilen bu yüksek hakikat, şu fani, bu kısacık, bu eksik ve acılı dünya hayatından ibaret değildir. Hayattan maksat, hayat yüksek bir hakikattir. Dünyadaki hayat nedir? Bu kısa bir örnektir. Fanidir. Kısaca Cenab-ı Hak hayatı da tattırıyor. Nasıl diğer nimetlerini, meyvelerini tattırıyor, cennette gerisini ihsan edecek. Burada sadece tadına baktık ve cennetine talip olduk. Hayat da öyle. Allah'ım, dünyada verdiğin hayatı sevdik. Hayat çok hoş bir şey. Yaşamak çok güzel bir şey. Kendinin farkında olmak, tabiatın, dış dünyanın farkında olmak, hele hele yüce yaratıcının farkında olmak, onu bilmek, onun bizi sevdiğinin farkına varıp onunla münasebete geçmek, onunla konuşmak, ona ibadet etmek her şeyden tatlı. İşte böyle yüksek bir hayat bu fani, bu kısacık, bu eksik, bu acılı dünya hayatından ibaret değildir. Dünyadaki hayat böyledir. Eksiktir, acılıdır, korkuludur, kısadır. Başına her zaman bir iş gelebilir. Ama Cenab-ı Hak böyle dünyada tattırdığı bu hayatın da eksiksizini, mükemmelini, ebedisini ihsan edecek. Yukarıda saydığımız 29 özelliğiyle mahiyetinin büyüklüğü anlaşılan hayat ağacının gayesi, neticesi ve o ağacın büyüklüğüne uygun meyvesi, hani hayat, hayat ağacının büyüklüğüne, azametine uygun meyvesi ne olabilir? Hayata uygun, dünya hayatına uygun, bunu karşılayacak bir meyve olması lazım. O da ebedi bir hayattır. Bakınız, üstadımız şöyle misallendirmişti. Kainat hayata hizmet ediyor. Yani kainat ağacı hayat meyvesi veriyor. Ama her meyve bir de yeni bir ağaç verir. Her meyveden, yani Allah'ın dilediği her meyveden yeni bir ağaç yaratılır. Geleceği odur. Ya dünyadaki hayatın geleceği nedir? Hayat meyvesinin, işte onun ona layık meyvesi ebedi bir hayattır, ahiret hayatıdır. Taşıyla, toprağıyla, ağacıyla, her şeyiyle canlı olan saadet yurdundaki hayattır. Dünyadaki hayat demek ki sadece bir örnektir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara vereceğiz. Az sonra hem bu konuyu biraz daha okuyup tamamlayacağız, hem Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla lahikalarından, Barla mektuplarından birkaç tane okumaya gayret edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Risale-i Nur isimli 130 parça kitabından, Lemalar isimli kitabından 30. lemayı, Hay isminin tefsirini, hayat sahibi ve hayat veren Allah'ın, kainattaki, tabiattaki icraatını, tasarrufatını, kainatta, tabiatta izleyerek, seyrederek, Allah'a ulaşma dersleri tarzında, tefekkür dersleri tarzında okuyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hayatın en önemli gayesi, ahiret hayatında devam edecek olan ebedi hayattır. Bu dünyadaki hayatımızın en önemli neticesi, ebedi bir hayatta devam edecek olan ahiret hayatıdır. Yani bu hayatımız, eksiğiyle noksanıyla, yaşayışımız itibariyle, hatamızla, savabımızla, ahiret hayatını gerektiriyor ve onu netice verecek. Özellikle dünyadaki şükürler, ibadetler, minnetler, marifetler, Rabbimizi tanımalar, La ilahe illallah, Sübhanallah, Allahu Ekber, iman ve itikatları, teşekkür ve tavsifatları, cenneti meydana getirecek, cenneti doğuracak. Elbette, zalimlerin zulümleri, inançsız, İtikatsız ve insanlara zulmeden zalimlerin cezaları için de bir cezaevi, bir ilahi mahkeme ve bir cezaevi kurulacaktır. Onlar da orada cezalarını görecek. Yoksa böyle sayısız önemli cihazlarla donatılmış, zenginleştirilmiş bulunan hayat ağacı, şuur sahibi canlılar hakkında, özellikle de insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olurdu. Eğer ebedi hayat yaratılmazsa öyle olurdu. Dünyada hayatımızı görüyoruz ki çok harika. Bakın, yaşayabilmemiz için her tedbir alınmış. Yüzlerce, binlerce tedbir alınmış. Yaşıyoruz. Yaşayabilmemiz için pek çok meyveler, mahsuller yaratılmış. Tabiatta dengeler, düzenler kurulmuş. Sayıya hesaba gelmez. Rahman suresinde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsanız, Rabbinizin hangi nimetlerini yok sayarsınız? Göklerdekini mi, yerlerdekini mi, denizlerdekini mi, karalardakini mi, vücudunuzdakini mi, nefsinizdekini mi, aklınızdakini mi, cennettekini mi, ahiretteki nimetleri mi, hangisini yok sayarsınız? Rahman bize çok ihsanlarda, ikramlarda bulunmuş. Çok hesaplar, kitaplar ile bir hayat ihsan etmiş, bir beden vermiş. Ama bu bedenin adi bir şey olduğunu, kibrit alevi kadar yanıp sönecek bir şey olduğunu iddia etmek, hayata hakarettir. Hayatı anlamamaktır. Bu kadar değerli bir şeyi değersiz görmektir. Faydasız, hakikatsiz, anlamsız, meyvesiz zannetmektir. Evet, Cenab-ı Hak dünyada belki kısa bir sermaye verdi, az bir sermaye verdi. Ama bu sermaye yeter. Biz bu sermaye ile ahireti kazanacağız. Burada ihsan edilen cihazlarla, efendim, ahireti inşa edeceğiz. Ahiretin inşasına sebebiyet verecek bizim tavrımız, tarzımız. Burada biz serçe kuşundan, mesela 20 derece daha yüksek yaratıldığımız halde ve bu kainatın ve canlıların en önemli, en yüksek türü olduğumuz halde insanlar olarak, dünya mutluluğu bakımından serçe kuşundan 20 derece aşağı düşüyoruz, mutluluk açısından. En bedbaht, en zelil bir biçare oluyoruz. Eğer ahiret olmazsa, vaziyetimiz, manzaramız bundan ibaret. Neden? Bakın, tabiatta yaşayan bütün canlılar günlerini gün ederler. Onlar ne geçmişten ne gelecekten dertlenmezler, elem almazlar. Kısa bir zaman dilimini yaşadıklarını bilirler. Ve böylece kendilerine ihsan edilen nimetlerin o anda tadını çıkarırlar. Ama insan, ona öyle bir akıl verilmiştir ki, bu büyük bir nimettir ama hem en kıymetli nimet olan akıl, geçmiş zamanın hüzünlerini, gelecek zamanın korkularını düşünüp, bugüne alır gelir hepsini. İnsan hiç durmadan, geçmiş zamandan ve gelecek zamandan rahatsız olur. Akıl bizi rahatsız eder. Bir tatlıya 9 acı karıştırır ve hatta akıl, o büyük nimet, en musibetli bir bela olur. Bu yüksek nimetlerin insana acı çektirmek için, işkence için verilmiş olduğunu düşünmek 100 derece batıldır. Hayır, Cenab-ı Hak bu akıl nimetini, geleceği geçmişi düşünüp eziyet çekelim diye vermemiştir. Geleceği de geçmişi de düşünüp, nasıl yaratıldığımızı ve istikbalde bizim için bir ahiret, bir cennet yaratılabileceğini anlamamız için bu akıl verilmiştir. Dünyada pek çok işlerimizi tanzim edelim, düzenleyelim diye bu akıl verilmiştir. dünyada hayatımızı kolaylaştırdığı ve hayvanların çok üzerine çıkardığı gibi, biz bu akıl ve kalp ve duygular ile, Allah'ın lütfu keremiyle, ahireti de düşünebiliyor, tasavvur edebiliyor, anlayabiliyoruz. İlerisi hakkında bir düşüncemiz, bir kanaatimiz oluşabiliyor. Yoksa mesela hayvanlara desen ki, senin için ileride şöyle bir işte şey hazırladık, güzel şeyler, bunu anlamaz. İlerisi hakkında bir fikri yoktur ve anlama şansı da yoktur. İşte akıl bizi taciz etmek için değil, bizim ahiret müjdesini, ebedi hayat müjdesini anlamamız için bir ihsandır, ikramdır. Demek bu dünya hayatı, ahiretin gerçek olduğunu ispat ediyor. Evet, bir örnektir. Her baharda haşrin, yeniden yaratılışın ve bir araya gelip toparlanmanın 300 binden fazla, belki çok daha fazla örneğini gözümüze gösteriyor. Binlerce, milyonlarca çeşit varlık dünyaya geliyor ve yeryüzünü yeniden dolduruyor. Evet, değerli kardeşlerim, üstadımızın Barla mektuplarından birkaç mektup ilave edelim. Hayat hakkındaki konumuza haftaya devam edeceğiz. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. 274. mektup. Aziz Sıddık, muhlis kardeşim. Isparta'ya taşınmam, hem kalbe doğan manaları sekteye uğrattı, hem sizinle haberleşmemize biraz ara verdirdi. Evet, üstadımızın başka yerden Isparta'ya yeniden gelişi hadisesi. Her yolculuk zahmettir. Her taşınma zahmettir. Ve üstadımız da öyle bir zahmeti, sıkıntıyı yaşamış. Evvela kardeşlerimiz Sabri ve Hakkı Efendilerin arzularıyla, yine Eğirdir vasıtasıyla size emanet kitap gönderilecek. 17. Lem'an namındaki notaları Sabri size göndermiş veya gönderecek. Bu defada sırlı, kerametli 29. sözü size gönderiyorum. Latif ve manidar bir tevafuktur ki, Hüsrev senin için 29. sözü yazıyordu. Yazdığı sıralarda Hüsrev vasıtasıyla çok mübarek bir Ramazan hediyesi aynı anda geldi. Hem yani bu da kitaptır tahminim. Üstad maddi hediyelere pek öyle sevinerek haber vermez, müjde vermez. Hem aynı gece ben senin evin tarafına ve evine geldiğimi rüyada gördüm. İki gece önce de Elhak ikinci bir Hüsrev ve ikinci bir Süleyman olan Süleyman Rüştü rüyasında sizi görmüş. Bundan anladık ki bizler aynı evde oturan kimseler gibiyiz. Ayrı şehirlerde olmamızın bir etkisi yok ve belli ki birbirimizi ilgilendiren sıradan günlük işlerimiz bile kaydediliyor. Evet, rahmeti ilahiye hepsini kaydediyor ve bizimle ilgilidir. Bu mektuptan anlıyoruz ki, üstadımız başka bir ilden Isparta'ya taşınmışlar. Her taşınma bir zahmettir ama üstadın taşınmasında genellikle devletin ve mahkemelerin bir eli vardır. Belki cebren gönderilmiş ve mecburi ikamet verilmiş, belki de bir hapishaneden çıkıp gelmiştir. Ama dikkat ederseniz sanki hiçbir şey olmamış gibi, o bütün dikkatini sadece hizmete ve arkadaşlarıyla münasebete vermiştir. Milletine, dinine, milletine hizmet uğrunda yapması gereken şeylere dikkat ediyor. Eğer kitap yazılabiliyor ve arkadaşlarıyla haberleşerek hizmet edebiliyorsa, hayatta şikayete değer bir şey yoktur. O da yeni geldiği Isparta'da hemen hizmetine başlamıştır. Görüyorsunuz, kime hangi risale gönderilecek, nereden ne gelecek, nereye gidecek bunları konuşuyor. Üstadın talebelerinde ve sevgili büyüğümüzde ve şimdiki hizmet erlerinde bu haleti ruhiyeyi aynen müşahede ediyoruz. Onların hayatlarında da hizmet dışında hemen hemen hiçbir şey çok sevinmeye ve çok üzülmeye değmez bir derecededir. Öyle kardeşler, öyle arkadaşlar gördük, görüyoruz ki ne parayla sevinir, ne menfaatle sevinir, ne başka bir şeyle. Bir insanın imana mazhar olması, bir insana, muhtaç bir insana Kur'an ve iman nasip olması, onun için en büyük zevktir, en büyük meseledir. Gözünü ona dikmiştir. Bir yıl hizmet eder, beklediği bir müjdeyi, bir hayırlı müjdeyi, bir namaz müjdesini mesela alabilmek için. Eğer böyle bir neticeyi alabilirse, kendini dünyanın en bahtiyar insanı sayar o arkadaşlar. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri gibi, sevgili büyüğümüz gibi. Saniyen, şu 29. söz, tarif namelerde yazıldığı gibi bir müstensih, hatta hakikisine ihtiyarsız tekarruple sırrı tezahüre başlamış ve diğer müstensih hatta hakikisini bulmuş. Hakikaten ne fikirde bulunursa bulunsun, gören herkesi tasdike mecbur ediyor. Şimdi, hatta burada mühim ve müşkil pesent, yani zor beğenen alimler bile güneş gibi inanıp tasdik ediyoruz diyerek imza ediyorlar. Risale-i Nurlar ellerde yazılıyordu. Bir zamanlar matbaada basılamıyordu. Bırakın matbaada basabilmeyi, zaten pek az olan birkaç yerde bulunan matbaada Risale-i Nur'u bastırmak değil, boş kağıtları bile bir yerden bir yere taşısanız, bu kağıtları ne yapacaksınız diye insanların hesaba çekildiği bir zamandı. Yazılı kitapların değil, boş kağıtların bile hesabını vermenin zor olduğu despot, zalimane bir dönem yaşandı. Evet. O günleri tekrar ederek ne acılarını hatırlamak isteriz, ne de zalimleri hatırlamak isteriz. Ama Cenab-ı Hakk'a şükretmek için şu kadar diyebiliriz ki, o gün zulmeden insanların pek çoğu dünyadan bugün göçmüş ve ahirette hak ettikleri yer neyse onu bulmuşlardır. Dünyada hala zulmeden ve hayatta olan bazıları da yaptıkları haksızlıkların ve insan haklarına müdahalenin, zulmün mukadder akıbetini şimdi buldular, buluyorlar. 40 yıl el kanıyla beslenen koca kurtların şimdi kendi kanlarını yaladıklarını görüyoruz. Allah zalimlere de bir gün dedirtiyor, Tellahu lekad âterakallahu aleyna. Yani meğer Allah seni yükseltip bizi aşağılamayı murad etmiş. Değerli hizmet insanları, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ve onun yolunda giden hizmet insanları, salih insanlar, güzel insanlar, kimsenin hakkına, hukukuna en küçük bir zarar vermeyen güzel insanlar, insanlığın hizmetkârı olan insanlar, eğer zulümlere, takiplere maruz kalmışlarsa, bugün, efendim, bu zalim ellerin kısmen kırıldığını da görüyorlar ve Cenab-ı Hakk'a şükrediyorlardır. Hatta ilgilenmiyorlardır. Pek de ilgilenmezler. Onlar hep kendi işlerine bakarlar. Risale-i Nur'larda bazı kelimelerin tevafuk etmesi, yani yazılırken alt alta gelen Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve peygamber isimleri ve başka kelimelerin tevafuklu bir düzen içinde yazılması, o zulümlü günlerde bu kitapları yazanlara bir şevk, bir gayret vesilesi oluyordu. Evet, dersimize burada son verelim. El-Baki Huvel-Baki, kardeşiniz Said Nursi diyerek üstadımız da mektubunu bitirmiş. Hoşça kalın. Gelecek hafta yine aynı gün, aynı saatte, Salı günü saat 9'da bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.